którego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sierpniowe bezrobocie na piątkę, są nowe szacunki resortu pracy. Kategoryczny protest przekazany przedstawicielowi ambasady Rosji w Rydze przekazał MSZ Łotwy w związku z rosyjskim dronem, który spadł na łotewskim terytorium. Holandia ogranicza eksport maszyn do produkcji chipów poza Unię, zwłaszcza do Chin. Na rynku pracy dobrze i bez zmian. W sierpniu stopa bezrobocia utrzymała się na lipcowym poziomie. Wyniosła 5%, szacuje wstępnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pod koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było trochę ponad 770 tysięcy bezrobotnych. Niższą liczbę w sierpniu notowano aż 34 lata temu. Mateusz Żydek z Randstad Polska zauważa, że mimo widocznego od ponad roku spowolnienia gospodarczego, z którego mozolnie wychodzimy, firmy nadal zdecydowanie częściej tworzą nowe miejsca pracy niż decydują się na redukcję. Gospodarka, przynajmniej część sektorów, pomimo wyzwań przechodzi przez spowolnienie dość spokojnie, między innymi dzięki konsumpcji w Polsce. Po drugie, trudno spodziewać się znaczącego pogorszenia sytuacji na polskim rynku pracy, o ile nie nastąpią żadne nieprzewidywalne zjawiska. Ekspert zauważa równocześnie, że nie można patrzeć tylko na ogólnopolskie dane, trzeba zwrócić uwagę również na mniejsze miejscowości. Nie w każdym zakątku Polski jest dobrze. Trudniejsza sytuacja dotyczy powiatów czy gmin, gdzie pojawiły się redukcje zatrudnienia, a dodatkowo decyduje się na nie dominujący pracodawca. Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim, 2,9%. MSZ Łotwy wyraziło kategoryczny protest przekazany przedstawicielowi ambasady Rosji w Rydze. Reakcja ma związek z dronem bojowym, który spadł w sobotę na łotewskim terytorium. Przedstawicielowi Rosji na Łotwie Dmitrijowi Kasatkinowi Ministerstwo Spraw Zagranicznych wręczyło notę protestacyjną, w której zażądano wyczerpujących wyjaśnień, dlaczego dron z materiałami wybuchowymi nielegalnie wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną. Rosjanin zapewnił, że o sytuacji poinformuje swój MSZ i jednocześnie zaprzeczył, że dron należał do Federacji Rosyjskiej. W komentarzu dla łotewskiej telewizji publicznej Kasatkin powiedział, że nie potwierdzono informacji, o jaki bezzałogowiec chodzi. Przedstawiciele łotewskich sił zbrojnych poinformowali, że chodzi o dron typu Shahed, taki jakich Rosja używa w wojnie przeciw Ukrainie. Maszyna była wyposażona w ładunki wybuchowe. Bezzałogowiec został bezpiecznie zneutralizowany przez łotewskie służby. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Grupa kilkudziesięciu kibiców przywitała polskich paralimpijczyków wracających z igrzysk z Paryża. Sportowcy z dumą prezentowali swoje krążki. Rozmawiał z nimi nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Kamil Otowski jest mieszkańcem Legionowa i dla nas to jest duma i jesteśmy szczęśliwi, że możemy tu dzisiaj być, witać go z tymi dwoma medalami. Dwa medale to ciężkie bardzo może być. No już ramiona bolą. Oskar już jest po robocie, ale trzeba będzie go chyba zatrudnić, żeby rozmasował jeszcze. Marek Dobrowolski. Ten brąz piękny? Dokładnie, jest bardzo piękny. Poziom był bardzo wyrównany. Dopiero teraz zaczyna do mnie to docierać. Kinga Drusz, szermierka na wózkach. Jeszcze żadnej kobiecie w szabli nie udało się zdobyć medalu na igrzyskach olimpijskich czy paralimpijskich. Jest on dla mnie jak złoty, więc to jest dla mnie dodatkowa motywacja i po tej krótkiej przerwie wrócę jeszcze silniejsza i bardziej zmotywowana niż kiedykolwiek. Reprezentacja Polski w Paryżu zdobyła 23 medale, o jeden mniej niż w Tokio, za to więcej o jedno złoto, co dało Polsce wyższą 16. pozycję w tabeli medalowej. Ze względów bezpieczeństwa Holandia ogranicza eksport maszyn do produkcji chipów poza Unię Europejską, zwłaszcza do Chin. Ograniczenia dotyczą urządzeń produkowanych przez holenderską firmę ASML. Mikrochipy mają szerokie zastosowanie od samochodów elektrycznych po broń. Firma ASML, aby wysłać do Chin nowe lub starsze maszyny do produkcji układów scalonych, będzie musiała ubiegać się o zezwolenie rządu. Holenderskie władze wyjaśniły, że decyzja została podjęta ze względów bezpieczeństwa, gdyż zaawansowane chipy można wykorzystać do celów militarnych. Decyzji sprzeciwiają się Chiny, które uznały, że zagraża ona stabilności światowego przemysłu półprzewodników. Gazeta Trau informowała wcześniej na podstawie własnego dochodzenia, że Rosja przy pomocy starszych urządzeń holenderskiej firmy produkuje nowoczesne chipy, które później znajdują się w rakietach, helikopterach i dronach używanych do ataku na Ukrainę. Części zamienne do maszyn dostarczają Rosjanom chińscy pośrednicy. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. To był serwis Trójki. Więcej informacji.

Wokalnie Obong JR, nigeryjski artysta, który ma na swoim koncie również już płytę długogrającą wydaną przed 2 laty, a to był utwór z płyty Ten Days Fred Again, czyli Fred Gibson wrócił z 4. albumem solowym i piosenka, która przed chwilą wybrzmiała, nosi tytuł I Adore You. A w tej chwili zbliża się 11 minut po 22. Grzegorz Hoffman, witam ponownie i słuchamy dalej muzyki z płyty Ten Days. Tym razem będzie to nieco dłuższy fragment, ale za to z udziałem między innymi Kirana Hebdena. Fred w niezłej formie artystycznej. To był utwór zatytułowany Glow. Pochodzi z najnowszego wydanego przed paroma dniami albumu Ten Days. Współprodukowali i też współautorami utworu sprzed chwili są między innymi Fortet, czyli Kieran Hebden i Skrillex, też postać znana fanom muzyki elektronicznej. Pozostajemy w zbliżonych klimatach, ale troszkę zwolnimy. Przed kilkoma dniami ukazał się 7. studyjny album Johna Hopkinsa, mistrza elektroniki, od ambientu poprzez chaos na techno, czasami nawet kończąc. Ritual to tytuł płyty. John Hopkins ze swojego najnowszego albumu Ritual. Gościnnie, wokalnie, Vilena. Tytuły utworów Palace i Evocation. Kolejna płyta elektroniczna, z tym, że teraz mamy do czynienia z debiutantką urodzoną w Oxfordzie w Anglii, Julią Sophie Heslop, która występuje po prostu jako Julia Sophie i własnym sumptem wydała płytę debiutancką zatytułowaną Forgive to Slow. Falling i Wishful Thinking. Dwa fragmenty debiutanckiego albumu Julie Sophie, Forgive to Slow. Pozostajemy w Anglii, z tym, że przeniesiemy się z Oxfordu do Londynu i stamtąd posłuchamy artystki, która debiutowała przed kilkoma laty, a za kilka dni ukaże się jej trzecia płyta długogrająca zatytułowana My Method Actor. Mowa o Nilufer Jania, artystka, która mimo, że rezyduje w Londynie, to krew w jej krwi, korzenie irlandzkie, tureckie i barbadoskie. No już nie mówiąc o tym, że urodzona jest w Londynie. Nilufer Jania. What's this?